मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का प्रथम रुचि पाठ में स्वागत है। भगवान की असीम अनुकंपा से, भगवत कृपा से तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र चल रहा है। हमने पिछले बार वदह सूत्र के अक्षर पढ़ा दिए थे। इसका जो है ब्रह्मोद्यम, ब्रह्मवद्यम, सत्योद्यम, सत्यवद्यम, इसकी सिद्धि हमने कर दी थी कि ब्रह्मण वदनम ब्रह्मोद्यम और ब्रह्मवद्यम बनता है। ब्रह्म का जो कथन है, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने ईश्वर, ईश्वर का जो कथन है, ईश्वर का जो वचन है वह है ब्रह्मोद्यत, वह वेद भी हो सकता है। और ब्रह्म का तो वेद जब करेंगे तो वेद का जो कथन है वह हो गया ब्रह्मोद्यम। अब आगे है भूगो भावे। भूगो भावे पहले पदच्छेद विभक्ति करते हैं। भूवः उकारांत पुंलिंग, भू शब्द दीर्घ उकारांत है, दीर्घ उकारांत पुंलिंग भू शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। और भावे अकारांत पुंलिंग भाव शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है वदह सूपी क्या से सूपी की अनुवृत्ति आ रही है और कैप की अनुवृत्ति आ रही है और साथ साथ जो है अनुपसर्गे की भी अनुवृत्ति आ रही है। अनुपसर्गे जो है गद मद चर एम स्थान उपसर्गे जो तीन एक एक सौ नंबर सूत्र है, इससे जो है अनुपसर्गे की अनुवृत्ति आ रही है। तो आपने पीछे पढ़ा है तत्रोप पदम सप्तमी स्तंभ, ये अर्थ कैसे बनाया जाता है उसके लिए एक है इसमें कि सप्तमेश जो पद है उसकी ऊपर संज्ञा होती है, जो निर्देशित पद है उसकी ऊपर संज्ञा होती है। तो यहाँ पर सूपी जो है ऊपर से अनुवृत्ति है, सप्तमिष्ठ पद है, यह अर्थ हो गया सुबंते उपपदे। सुप प्रत्यय से प्रत्यय ग्रहणे तंत्र ग्रहणम यस्मा सब प्रत्यय विहित सदाधे तंत्रश्च ग्राहको भवती, ये जो परिभाषा है तो उसका छोटा रूप है प्रत्यय जहाँ पर हो तदंत का ग्रहण हो, इसलिए सुप प्रत्यय इसलिए सुबंत हो गया। और उपपदे तो अपने आप आ ही गया क्योंकि उपपद संज्ञा, इसलिए सुबंते उपपदे। भू धातो परह क्या प्रत्यय भवती भावे अर्थे, यहाँ पर अनुपसर्ग भी है, इसलिए उपसर्ग वर्ग के ये भी जोड़ दीजिएगा, तो हो जाएगा उपसर्ग वर्ग के अर्थात अनुपसर्गे सुपी अर्थात सुबंते उपपदे भू धातो हो पर प्रत्यय भवती भावे अर्थे, भाव अर्थ में उपसर्ग रहित सुबंत उपपद रहते भू धातु से परे भाव अर्थ में क्या प्रत्यय होता है। तो भाव का क्या अर्थ है जी, धातु अर्थ, पीछे भी बताया हूं कि भाव का अर्थ है धातु अर्थ, धातु का जो अर्थ है वही है भाव। जैसे हम कहते हैं कि जाना, उठना, बैठना, खाना, तो ये खाना, उठना, बैठना, सोना, ये धातु का अर्थ है, भू धातु का अर्थ है होना, पठ धातु का अर्थ है पढ़ना, गम धातु का अर्थ है जाना। तो धातु का जो अर्थ है उसको कहते हैं धातु अर्थ, उसको कहते हैं भाव। धातु अर्थ धातु अर्थ धातु अर्थ भाव वर्तते, धात्वर्थ जो है धात्वर्थ है एवं धात्वर्थ ही जो है भाव है। तो धात्वर्थ भाव कैसे है, कैसे हम समझे कि धात्वर्थ भाव है, याद करने के लिए उसने तो बता दिया, परंतु भाव का धात्वर्थ कैसे है, तो यहाँ पर भाव शब्द पर यदि आप विचार करेंगे तो भाव भू धातु है, भाव जो बनता है वह भू धातु है, और भू धातु से घई प्रत्यय हुआ है, घई प्रत्यय, तो भू धातु से घई प्रत्यय हुआ, भाव अर्थ नहीं हुआ है। तो भू धातु से घई प्रत्यय तो ये कर्तार्थ में नहीं है, कर्म अर्थ में नहीं है, और अन्य किसी कारक इत्यादि अर्थ में नहीं है, बस भू धातु से घई जो अर्थ हुआ भाव माने होना, होना यह हुआ। भवनम भाव होने का नाम भाव है, तो होने क्या होने का नाम भाव है, तो जो भी धातु है उसके अर्थ होने का नाम भाव है, यह अर्थ हुआ। तो भाव इसलिए धातु अर्थ माने होना, क्या होना, क्या होना, तो प्रत्यासत्ति न्याय न धातु के अर्थ का होना, यह अर्थ हो गया। क्योंकि जितने भी धातु है, जितने भी धातु हैं और मतलब जितने भी क्रियाएं हैं, अक्रियाएं, जितने भी संसार में वस्तु है, उन सब में भू अनुस्यूत है, भू जुड़ा हुआ है। रामः अस्ति, रामः भवति, क्या बोल रहे हैं कि कार्पासः, यहाँ का ये अर्थात बिना शब्द से ही अर्थ जाना जाता है उसमें, क्योंकि शब्द में अस्थि क्रिया है, शब्द से ही वाक्य जाना जाता है, हर एक शब्द जितने भी है वह वाक्य के अर्थ को कह देता है, वाक्य अपने आप में पूरे वाक्य को कहता है, क्यों, क्योंकि उसमें अस्थि और भू जुड़ा हुआ है। तो भाव जब आप सभी धातु के साथ जोड़ेंगे तो भू तो सबके साथ जुड़ा हो, इसलिए होना होना होना क्या, पढ़ना, पठ, पठ का होना, पढ़ना, गम जाने, जाने का होना, मतलब जाना इत्यादि, इसीलिए भाव का अर्थ हो गया धात्वर्थ। तो धात्वर्थ में भू धातु से उपसर्ग रहित तो भू धातु से परे क्या प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया है यहाँ पे, ब्रह्म भूयम गतः, देव भूयम गतः, तो ब्रह्म भूयम गतः, देव भूयम गतः, तो ब्रह्म भूयम माने ब्रह्मत्वम, ब्रह्म भूयम का अर्थ हुआ ब्रह्मत्वम, ब्रह्म भावम, यह अर्थ हुआ ब्रह्म भूयम माने ब्रह्मत्वम, ब्रह्म भूयम माने ब्रह्म भावम गतः, तो ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ, गत माने प्राप्त, देव भाव को प्राप्त हुआ, देव ब्रह्म भावम प्राप्त, देव भावम प्राप्त देव भूयम गतः का सो देव भावम प्राप्त है और ब्रह्म भूयम गतः का अर्थ हुआ ब्रह्म भावम प्राप्त मन ब्रह्मत्व। यहाँ पर ब्रह्म भूयम जो है ब्रह्मन शब्द है और ब्रह्मण भवनम इति ब्रह्म भूयम, तो ब्रह्मण से ब्रह्मन शब्द से षष्ठी में गस हो गया, गस षष्ठी करके गस ओस आम और भू है और इससे क्यप प्रत्यय हो गया भाव अर्थ में, क्यप का यह हुआ तो ब्रह्म भूय बन गया, सुआ करके सु को अतोम अनिपूर्वक ब्रह्म भूयम। इसमें आप कहेंगे सारभाव का गुण प्राप्त नहीं हुआ तो क्यप जो है कित होने के कारण कृति से जो है निषेध हो गया है, ऐसे देव भूयम हो जाएगा। आगे है हनस्त च, हन नकारांत पुलिंग हन शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है और तो जो है तो ये लुप्त प्रथमांत निर्देश है, तो के आगे सु है, सु का सुकाम सुलुक से लुक हो गया है प्रथम व्यक्ति से, तो लुप्त प्रथमांत निर्देश है, प्रथम व्यक्ति का लुप्त करके निर्देश किया हुआ है और चौ जो है अव्यय पद है और ऊपर से गौदम मद में सालों पर सर्गे से अनुपसर्गे जो है तीन एक एक सौ नंबर जो सूत्र है उससे अनुपसर्गे की अनुमति आ रही है और सूपी की आ रही है, कैप की आ रही है, धातु प्रत्यय प्रस्तागत अधिकार सब में चल ही रहा है और भावे का भी चल रहा है की अनुमति आ रही है, तो वही बहुत सरल अर्थ है की अनुपसर्गे अथवा उपसर्ग वर्गीते सूपी है तो सूपी प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम प्रत्यय होने के कारण सुबंते और यहाँ पर उपपदे इसलिए हो जाएगा कि तत्रुप पदम सप्तमी स्थम इसलिए हो जाएगा उपसर्ग वर्जिते सुबंते उपपदे हन धातो पर भावे अर्थे क्यप प्रत्ययो भवती, क्यप प्रत्ययो भवती और तकारश्च अंतादेशो भवती, तकार भी अंतादेश होता है, तकार भी अंत में आदेश होता है, तकार अपि भवती ये अर्थ हुआ। आप कहेंगे अंतादेश क्या हो गया तो तकार भी अंत में आदेश होता है तो हन को जो है तकार आदेश होता है, पहले हन से क्यप होगा फिर हन को तकार आदेश होगा, तो तकार आदेश कहाँ होगी बस नहीं हुआ कि तकार आदेश कहाँ हो हन को, तो हन में ह है अ है और न है तो यहाँ पर तकार जो आदेश होगा तो एक नियम है कि भाई हन धातु से जब क्या प्रत्यय हुआ तो हन को यहाँ पर षष्ठी मान करके हन को तो होगा, हन के स्थान में तो होगा तो अनंत्यस से अंतिम अन को होता है तो यहाँ पर जो है न को हो जाएगा, इसीलिए हमने कहा तकार शांतादेशो भवति या प्रथम वृत्ति में लिखा है कि तकार शांतादेशो भवति माने तकार अंतादेश होता है, तकार जो है अंतादेश अंत में आदेश तकार मैंने तकार तकार जो है अंतिम अन को होता है। उदाहरण है यहाँ पर जैसे दिया है कि ब्रह्मणो हननम ब्रह्म हत्या, ब्रह्मणो हन्यम ब्रह्म हननम ब्रह्म हत्या और ऐसे ही दस्यो हननम दस्यो हननम दस्यु हत्या, ऐसे वृत्रस हननम वृत्र हत्या, ब्रह्मणो हननम ब्रह्म का हनन ब्रह्म का हनन ये ब्रह्म हत्या है, तो ब्रह्म हत्या उसने कर दिया तो ब्रह्म का जो हनन करना है वो ब्रह्म हत्या है भावार्थ में है। ऐसे वृत्र राक्षस का हनन वध, हनन मन वध, ब्रह्म का वध जो है ब्रह्म हत्या हो गया और वृत्र का जो बद्ध है वृत्र कहते हैं राक्षस को, तो राक्षस का जो हनन है वध है वह जो हो गया वृत्र हत्या, दस्यु का जो वध है वह दस्यु हत्या हुआ। तो यहाँ पर जो है अर्थ पर हम जो विचार करेंगे उससे पहले मैं सिद्धि कर दूं, ब्रह्म हत्या कैसे बना। ब्राह्मण शब्द है तो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण है षष्ठी में नस ले आएंगे, और हन है और हनस्त से जो है क्या हो गया तो, और फिर जो है सुपदार्थ पूर्वक सब हो जाएगा, गस इत्यादि का लोप हो जाएगा, और ब्रह्म हन है और यह है। अब स्थिति में जो है यहाँ पर न को जो है तो हो गया, हन को जो तो आदेश हो जाता है किसको हो तो अनंत तो अंतिम को तो नकार को, इसलिए ब्रह्म हत हो गया, और यह है तो ब्रह्म हत्या हो गया। ताप आ जाएगा अजाद तस्ता तो ब्रह्म हत्या आ अनुबंध जो करके, और फिर आकर्षण जो करके ब्रह्म हत्या बन गया, सु आ करके फिर सु का जो है हल्का विद्या ढंग से जो है यहाँ पर सु का जो है अपर सु का जो है लोप हो जाता है। अब ऐसे ही जो है दस्यु हत्या वैसे ही सिद्धि हो जाएगी, ऐसे ही जो है कि वृत्र हत्या। फिर तो ब्रह्म हत्या का मतलब क्या है, एक तो हुआ कि ब्रह्म कहते हैं वेद को, ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को, ब्रह्म कहते हैं ब्राह्मण को, ब्रह्म कहते हैं शक्ति को, वीर्य को, रज और वीर्य को भी ब्रह्म कहते हैं। तो ईश्वर की हत्या क्या हुई जी, ईश्वर यदि हम ब्रह्म का ब्रह्म हत्या जब करेंगे तो ब्रह्म हत्या जब ब्रह्म का जब ईश्वर करेंगे तो वहां पर क्या इसका मतलब हुआ। तो ब्रह्म हत्या का मतलब हुआ, ईश्वर की हत्या का मतलब हुआ कि ईश्वर की आज्ञा का पालन न करना, ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन कर देना। ईश्वर की जो आज्ञा है, ईश्वर की आज्ञा जो वेद में वर्णित है, सामान्य रूप से ईश्वर की जो आज्ञा है ही कि आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचे, अपने आत्मा से प्रतिकूल किसी के साथ आचरण न करो, ये ईश्वर की आज्ञा है। ईश्वर की आज्ञा है कि हम मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत आत्मसर्वभूतेषु, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि किसी को दुख न देना, पर स्त्री को मातृवत पितृवत सम्मान देना इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी है, वह यदि हम इसका उल्लंघन करते हैं तो हम ब्रह्म हत्या कर रहे हैं। ऐसे ब्रह्म का अर्थ वेद है, तो वेद की हत्या क्या है, तो वेद की हत्या उन्हें वेदाज्ञा का उल्लंघन। आजकल तो 99.9% व्यक्ति ब्रह्म हत्या करता है क्योंकि वेद की आज्ञा का उल्लंघन करता है। और ब्रह्म हत्या का मतलब क्या है जी, ब्रह्म का अर्थ जो है रज और वीर्य है, तो इसकी रक्षा न करना, रज और वीर की रक्षा न करना, ब्रह्मचर्य का पालन न करना, ये ब्रह्म हत्या है। और ऐसे ही जो विद्वान है, जो विद्वान है उस विद्वान, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब होता है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विज उच्यते, जन्म से सभी जो है शूद्र होते हैं और संस्कार से ही द्विज होते हैं, संस्कार से ही उसको जब संस्कार उसका किया जाता है तो वह द्विज बन जाता है, नहीं तो सब जन्म से सब शुद्ध होता है। तो संस्कार कब होता है जी, संस्कार जब व्यक्ति कोई भी उत्तम कर्म करता है, पर संस्कार का मतलब है कि गुणांतराधानम संस्कार। अब आयुर्वेद पढ़ेंगे, संस्कार की व्याख्या की है कि गुणांतराधानम माने गुणांतर का आधान। जब एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है या व्यक्ति है जो कि अज्ञानी है, इग्नोरेंस है उसके अंदर, और जब गुरु उसके अंदर में गुणों को कूट कूट करके भर देता है विद्या इत्यादि के माध्यम से, तो वह संस्कार कर रहा होता है, वह संस्कार है गुणांतराधान। अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप सभी को मैं ब्राह्मण बना रहा हूँ, गुणांतराधान कर रहा हूँ, मैं इस ज्ञान का आधान आपके अंदर कर रहा हूँ, तो संस्कार से व्यक्ति द्विज बनता है। तो आप लोग अभी जितने भी हैं वह द्विज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, द्विज आप बन भी गए हैं और आगे बनते जा रहे हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठा गुण कर्म विभाग सह, स्वभाव सह नहीं कहा है या जन्म सह नहीं कहा, कि चार वर्णों को मैंने बनाया है गुण कर्म के विभाग के आधार पर, विभाग सह गुण कर्म के आधार पर विभाग करके चार वर्णों को बनाया। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, वेद में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की बात जो कही है वह गुण कर्मानुसार है, न कि जन्मानुसार है। कहीं पर भी आपको वैदिक जो भी ग्रंथ मिलेंगे, वेद और वेदानुकूल जितने भी ग्रंथ मिलेंगे, उनमें कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखेगा कि जो कि भारत देश में प्रचलित है जातिवाद, जन्म की बात, जन्म से, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ब्रह्म हत्या का मतलब हुआ जो भी विद्वान है, जो विद्विज है, जो भी चरित्रवान है, ज्ञानवान है, उसकी यदि हम हत्या कर देते हैं, उनके बातों का यदि उल्लंघन करते हैं, तो वो भी ब्रह्म हत्या है, और उनको जान से मार डालते हैं तब भी ब्रह्म हत्या है। इसलिए जब अंत्येष्टि संस्कार होता है, मृत्यु अंतिम जो संस्कार है, उस समय अनेक जो आहुति दी जाती है उसमें से एक है ब्रह्म हत्या यही स्वाहा, ऐसा भी किया जाता है। यदि ब्रह्म हत्या के लिए, माने इसमें यदि जीवन ने ब्रह्म हत्या की है उसके लिए भी मतलब जो है कि उनकी आहुति दी जाती है कि परमात्मा अगला जीवन ये जो है ब्रह्म हत्या न करे। अस्तु, तो इतना मुझे कहा था कि आपने कहा था ना कि कोई रज और विरुद्धी रज में नहीं समझ पाया, कि आपने कहा कि ब्रह्मचर्य का जो पालन नहीं करते वो ब्रह्म हत्या करते हैं, जी। उसमें रज क्या है? रज है महिला के जो वीर को कहते हैं रज, ये पुरुष का जो है शक्ति है वो मतलब वीर है, वीरियम वैबलम रजो वैबलम, तो ये है। तो रक्षा जो करता है तो ये ब्रह्म हत्या हुआ, और इसका जो सॉरी रक्षा जो करता है वो अच्छा है, और जो हत्या करता है इसके जो पालन नहीं करता, अगर ब्रह्मचर्य का जो पालन नहीं करता है जो पुरुष और स्त्री, वो ब्रह्म हत्या रहा है, ब्रह्म की हत्या करते हैं। आगे चलिए जी, आगे है एति सुशास व्रीद्री जुषह क्यक पदछेद, एति सुशास व्रीद्री जुषह सकारांत पुमलिंग, एति सुशास व्रीद्री जुष शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, क्यक पकारांत पुमलिंग क्यक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, समास है एतिश्च स्तुश्च शास्च वृश्च दृश्च जुश्च इति, एति सुशास वृद्धि जुश तस्मात् एति सुशास वृद्धि जुषः, ये समाहार ब्रह्म समास हो गया। समास है तो समास हो ही गया। अब जो है इसमें जो है अनुवृत्ति जो है वही भावे भूवो भावे से भावे वदा सुपी क्यप सुपी और क्यप और गदा मदा चरा यमा स्थान उपसर्गे सर उपसर्गे और धातु प्रत्यय परश्चा सबके में तैयारी है। बहुत ही सरल यहाँ पर जो है नहीं, एक इस क्लास में जो है केवल क्यप आएगा और धातु प्रत्यय परश्चा आएगा, इसमें उपसर्ग नहीं आएगा, अनुपसर्ग नहीं आएगा, गलत मैं बोल दिया, ये उपसर्ग इसमें अनुपसर्ग नहीं आएगा। तो अर्थ हो गया कि इन एति जो है इन धातु है इन गतौ और स्तु है स्तु स्तुतौ, सास है सासु अनुशिष्टौ, व्री है व्री वर्णे और द्री है दृंग दृंग ग्रिंग जो है आदरे, और जुष जो है जुषी प्रीति से वनियो, ये है। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ हो गया कि उन गतौ स्तु सुतौ सासु अनुशिष्टौ वृंग वर्णे वृंग आदरे जोशी प्रति सेवनयो इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः क्यप प्रत्ययो भवति। भाई इन धातु से परे क्यप प्रत्यय होता है। स्तु स्तु धातु से परे क्यप प्रत्यय होता है। सास धातु से परे क्यप प्रत्यय होता है। व्री धातु से परे क्या प्रत्यय होता है। द्री धातु से परे क्या प्रत्यय होता है। और जुष धातु से परे जो है क्या प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय तो यहाँ पर ये भाव की भी अनुमति नहीं आ रही है, इसे ध्यान रखिएगा। भाव की अनुमति नहीं आ रही है। तो ये जो है इम धातु से जो है क्या प्रत्यय होगा तो इत्यह बनेगा। स्त्री से होगा तो स्तुत्यह बनेगा। सासु से होगा तो शिष्य बनेगा। व्री से होगा तो वृत्तीय बनेगा। अंकुर से व्री धातु होगा तो आदृत्य बनेगा। जुष धातु होगा तो जुष्य बनेगा। ये अर्ह अर्थ में होगा। तो इन धातु से जो इत्यह बनेगा प्राप्ति के योग्य, इन्हें अर्थ हुआ इत्यह माने प्राप्ति के योग्य। स्तुत्यह का हुआ स्तुति के योग्य। शिष्य का अर्थ हुआ शिक्षा करने योग्य। वृक का हो गया वृत्तिया का स्वीकार करने योग्य। वृक का आदृत्य मन आदर करने योग्य। और जुष्य का मतलब प्रीति और सेवा करने योग्य। तो ये इन धातु अदादि गण की है। इन धातु अदादि गण की है तो इनसे यहाँ पर क्यप प्रत्यय हुआ। तो इनका ई और क्यप का यो। अब इस स्थिति में जो है ह्रस्व से प्रीतिकृति दुख। प्रीतिकृति परतः ह्रस्वान्तस्य अंतावेवतुक भवति। या ह्रस्वस्य अंतावेवतुक आगम भवति। ये 669 नंबर सूत्र है। छठा अध्याय पहला पाद का 69 नंबर सूत्र है। ह्रस्वस्य प्रीति कृति तुक। तो कृति प्रीति कृति पर ह्रस्वान्तस्य धातो हो तुकागमो भवती। ये तुक प्रकरण है। तो ये पितकृत के परे रहते तो ह्रस्वान्त पितकृत कहा है। कृत जो है कृत तो कृत प्रत्यय होता ही है धातु से। इसलिए धातु का अपने आप ही आक्षेप हो गया। यहाँ पर धातु की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। तो आप कहेंगे कि भाई धातु शब्द कैसे कह दिया गया, कैसे है? तो भाई कृत को ध्यान में रखें। कृत प्रत्यय कृत आप पीछे पढ़ करके आए थे। तीन भिन्न प्रत्यय कृत होता है। धातु से परे जो होता है तीन भिन्न प्रत्यय कृत होता है। अगर धातु से परे जो है वह कृत है तीन भिन्न, तो अपने आप ही धातु का आक्षेप हो जाएगा। तो जब धातु विशेष हो गया, ह्रस्व विशेषण हो गया, ह्रस्व से इसलिए तो ये विधि इसीलिए हो गया ह्रस्वान्तस्य धातु अंतावयव तुगागमो भवति पितिकृति परतः। माने पितकृत के परे रहते तो यहाँ पर क्यप जो है पित है और कृत है ही। तीन भिन्न प्रत्यय है तो कृत है ही। तो पितकृत है। पितकृत के परे रहते जो इन जो ह्रस्वांत है, आप बोलेंगे ह्रस्वांत कैसे है जी? जिसके पास एक ही पुत्र होता है उसका, उससे पूछेंगे आपका बड़ा बेटा कौन है, छोटा बेटा कौन है? तो बोलेंगे यही मेरा बड़ा बेटा, यही मेरा छोटा बेटा। ऐसे जब एक ही है तो एक ही है, उसमें आदि अंत कुछ नहीं है, तो इन है तो ई ही है। तो वही आदि है और वही अंत है। जब आदि वाला कार्य होगा तो आदि वाला कार्य लेंगे, जब अंत वाला कार्य होगा तो अंत वाला कार्य ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है अंत का कार्य है, इसलिए जो है यहाँ पर ह्रस्वांत, बस यही ह्रस्वांत है ऐसा मान लेंगे। तो ह्रस्वांत के अंताव्यक्त हो जाता है, तो यहाँ पर जो है चुक हो गया आदंतो टक्तो। कित जो है आद्यव्यव होता है, कित जो है अंतावयव होता है, या सुख तो आद्यव्यव से मैंने कित और कित जो है जिसको कहा है उसके कित आद्यव्यव होगा और कित अंतावयव होगा। तो ये कित होने के कारण अंतावयव, तो ई और तुक हो गया और यह है अनुबंध लो तो हुआ इत्य, ये बन गया, तो ये इत्य बन गया। ऐसे ही स्त्री जाति से जो है स्तुत्या ये बन जाएगा, और शाशु धातु से जो है शाशु धातु से जो है यहाँ पर शिष्य, ये शिष्य बन जाएगा इसमें। आचार्य जी हाँ बोलिए। उनको नकार का क्या होता है इन गतो में? नकार हलंत है। अच्छा जी, नकार हलंत है ना? नकार हलंत है इन गतो। अच्छा समझ गया जी। जी तभी तो हलंत से न का लोप हो जाएगा जी, जी। नहीं तो हलंत से नौ की स्पर्धा होगी और इसका सिक्का स्लोपर से लोप हो जाएगा। कभी मैं प्रमाद बस ये कह दू भाई हलंतम से लोप हो जाएगा तो नहीं, वो गलत है। हलंतम से इस संज्ञा होती है तब से लोप से लोप होता है, वहां तक उसका अभिप्राय समझिएगा। तो इन मन इतना हलंत हलंतम से संज्ञा तब लोप से लोप ई बचा दे बन गया। स्तुति से स्तुति बन जाएगा, धातुवादेश हो जाएगा, निमित्ता पाए निमित्त कस्या स्तु हो जाएगा और सुकागम हो जाएगा, सुखिया बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। शासु अनुशिष्ट जो है इसमें एक है शिष्य में जो है सास है और यह है क्या प्रकार यह है। अब इस स्थिति में जो है सास इदम हलो हो, सास को इकार हो जाता है, छह चार उपधा को इकार हो जाता है, सास के उपधा को इकार हो जाता है। तो छह चार चौतीस है, छठा अध्याय चतुर्थ थर्टी फोर है, निकाल लीजिए छह चार सिक्स फोर चौतीस थर्टी फोर छ चार थर्टी फोर सासा इदम घलो। तो सासा इदम घलो कहता है कि सासा उपधाया इकारादेशो भवति अंग हलो हो, अंगी परतः हलादो चक्रमिति परतः, मतलब सात अंग के उपधा को जो है इकार आदेश होता है, अंग तथा हलादि कित गित के परे रहते। तो क्यप जो है हलादि कित है, क्यप हलादि कित है, अंग नहीं है ये कित है। हलादिकित पर रहते सास को इकार आदेश होता है, तो यहाँ पर सास को जो इकार आदेश होगा वह किसको हो? सास को जो है इकार आदेश किसको हो? सास में तो स भी है, आ भी है और जो है दंत सौ भी है, मतलब तालव्य सौ भी है, आकार भी है और सौ भी है। तो इसमें किसको हो? वैसे आ को होता है तभी शिष्य बनता है, परंतु उसको क्यों, उसको क्यों? क्योंकि उसके उपधा को कहा है जी। आप सास, आपने अभी ध्यान से आपने देखा होगा कि सास को इकारा, सास के उपधा को होता है। कभी कोई ऐसा कह सकता है कि भाई वो उपेक्षा करके, तो सास उपधाया, सासो अंग से उपधा, सास अंग के अवयव उपधा के स्थान पर इकार से होता है। तो यहाँ पर न शक होगा न शक होगा, तो अनुत्यात पूर्व उपधा, उपधा क्या है, अंतिम अंग से पूर्व उपधा है। तो यहाँ पर दंत स से पूर्व जो सकारात्मक जो आकार है इसकी उपधा संज्ञा है, उसको आ को ई हो गया तो हो गया शिष य। अब इसके पश्चात जो है एक सूत्र है सासी वसी घसी नाम च, ये आठ तीन साठ अष्टम अध्याय तीसरा पाद का 16 नंबर सूत्र है कि सासी वसी घसी नाम च। ये कहता है सासी वसी घसी नाम च, ये कहता है कि सास धातु, वस धातु और घस धातु जो है, इन सास वस और घस के सकार को मूर्धन आदेश होता है, इन और कवर फिर तो उतरते, इन कवर का अभ्याम उतरस्य सासी बसी घसी घसी इतने हम सकार से स्थाने मूर्धन्यादेश भगवती। तो यहाँ पर जो है स को स हो गया तो शिष्य बन गया, तो शासन योग्य है कि शिष्य, जो शासन के योग्य है, जो शिक्षा के योग्य है, शिक्षा करने योग्य है, उसको शिष्य कहेंगे। तो अर्ह अर्थ में हुआ है, अर्ह है यहाँ पर। भाई एता एति सुसास दिदृशक कैप जो है, ऊपर से जब कैप की अनुवृत्ति आ ही रही थी, प्रश्न हो सकता है कि वदा सुपी कैप से कैप की अनुवृत्ति आ ही रही थी, तो यहाँ पर दोबारा कैप पढ़ने की आवश्यकता क्या हुई। ऊपर से आ ही जाता, जैसे भू भावे में आया, हनस्पत में आया, ऐसे यहाँ पर भी आ सकता था। तो यहाँ पर जो है कि दोबारा कैप पढ़ने का क्या प्रयोजन, प्रश्न समझ गया सभी जी? उत्तर है वह उत्तर यह है कि जो ग्रहणक, जो ग्रहणक जो बाधक प्रत्यय है, जैसे कि ओरावश्य के आगे अभी आप पढ़ेंगे, ओरावश्य के 3125 नंबर सूत्र पर पढ़ेंगे आप, वो ओरावश्य के कहता है कि उवर्णांत धातु से लट प्रत्यय होता है। ओरावश्य के माने ओह आवश्य के, आवश्यक द्योतित होने पर नित प्रत्यय होता है, लाभ्यम पाभ्यम इसका उदाहरण दिया है। तो उवर्णांत धातु, तो आप स्त्री जो है ये उवर्णांत धातु है, स्त्री जो है उवर्णांत धातु है, तो उवर्णांत धातु से नित प्रत्यय हो सकता था। उस नित प्रत्यय को बांधने के लिए यहाँ पर जो है कैप पढ़ा, नहीं तो ऐसा होता कि भाई ठीक है वना सूपी कैप से कैप हो रहा है, तो एक ही दिदृशक कैप, ये बस दूसरा कह देते कैप नहीं कहते। तो ओरावश्य के कहता है कि भाई उवर्णांत से जो है तो उन्नत होता है, तो इसको बांध लेता, इसको बांध लेता। बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है कहा है उवर्णांत से सामान्य से, परंतु ओरावश्य के से जो है वह उस नित प्रत्यय ही होगा, बाध लेगा, ऐसा कोई कह सकता था, इसलिए यहाँ पर कैप कर दिया। तो क्या प्रत्यय की अनुवृत्ति होने पर भी जो क्या प्रत्यय का जो विधान किया है तो वह जो है उरावश्य के से प्राप्त नेत्र को बांधने के लिए किया है। आगे है ऋणुघात चाकृते है, तो ऋणुघात चाकृते पितृते है ऋणुघात अकारांत पुमलिंग ऋणुपद शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन च जो है अव्यय पद है और अकृति श्रिते है, अकृति श्रिते है इकारांत इकारांत पुमलिंग कृति श्रुति शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन समास है ऋदुपद में और अकृति चित्त में ऋत उपधा यश ऋदुपध तस्मात ऋदुघात बहुव्रीहि समास हो गया और कृति श्रुत में कृतिश्च श्रुतिश्च एतयो समाहारः अर्थात इति कृपी श्रुति ही न कृपी श्रुति ही इति अकृपी श्रुति ही तस्मात् अकृपी श्रुति इस समाहार द्वंद गर्भ में तत्व समास है। तो अर्थ क्या हुआ जी, अर्थ हो गया ऊपर से क्या की अनुवृत्ति आ रही है धातु प्रत्यक्ष की अनुवृत्ति आ रही है तो अर्थ हो गया ऋकारो पदार्थ धातो मन ऋकारो पदार्थ धातो पर क्या प्रत्ययो भवती कृपी त्रिते तू न भवती कृपी त्रिते तू न भवती अर्थात कृपी श्रुति वर्जयित्वा मने ऋकार धातु से परे मने ऋकारोपद ऋकार उपधा भाले धातु से पले परे क्या प्रत्यय होता है कृपी श्रुति को छोड़ करके अर्थात कृपी श्रुति को नहीं होता। दो तरीके से इसको अर्थ कर सकते हैं, एक वाक्य में भी कर सकते हैं और दो वाक्य में भी कर सकते हैं। तो अर्थ कृपी श्रुति यहाँ पर इसका जब करेंगे कृपी श्रुते एक वाक्य में जब अर्थ करेंगे एक ही वाक्य सेंटेंस बनाएंगे तो रहेगा मैंने कृपी श्रुते रहितात् वर्जितात् ऋकारोपधात् धातु पर क्या प्रत्यवर्ती मैंने कृप और चित से रहित ऋकार उपधा वाली धातु से परे क्या प्रत्यय होता है। तो यहां पर है और दूसरे तरह का अर्थ बता ही दिया था कि दो वाक्य में मैंने कृपी चित्ते है और क्या प्रत्यय न भवती या कृपी चित्ते वर्जयित्वा उदाहरण है वृत्यम वृद्धम तो वृतु जो है ऋकार उपधा वाली है विधि जो है ऋकार उपधा वाली है कृति भी ऋकार उपधा वाली है श्रुति भी ऋकार उपधा वाली है इसलिए उसको छोड़ करके कहा है। तो वृत्यम वृद्धम वृत्यम मने वर्धितुम योग्यम वर्तने योग्य वृद्धम मने वर्धितुम योग्यम बढ़ने योग्य ये अरह अर्थ में है भाव को बता ही रहा है एक तरह से परंतु अरह अर्थ को है क्या प्रत्यय अरह अर्थ में योग्य बढ़ने योग्य भाव को कह रहा है और भाव के साथ साथ जो अरह को भी कह रहा भाव और कर्म है कि आपने जो है आगे पढ़ेंगे कि पहले तो कहा कि सामान्य रूप से कहा कि वो जो है ना उसमें तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद में आता है, फिर तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद में आता है कि भाई लह कर्मी के अभाव चाकर्म के भ्य और यहाँ देखिए तयोर कृत्यक्ता फलर्था, ये जो है ना तयोर कृत्यक्त फलर्था, ये कहना चाह रहा था 3-4 सत्तर है कि तयोर बने भाव और कर्म में ही कृत्यक्ता और फलर्थ करते होते हैं, तो ये कृत्य है, कृत्य प्रत्यय, इसलिए भाव अर्थ में कर्म अर्थ में भाव और अर्थ में ही कृत्यक्ता अर्थ कृत्य तो भाव और कर्म में, सकर्मक से कर्म में और अकर्मक से भाव में, तो यहाँ पर भाव में वर्तने योग्य कोई चीज तो कर्म अर्थ में हो जाएगा, कर मतलब कोई कर्म में होगा कोई भाव में होगा, उसे ध्यान रखिएगा। जैसे वृत्यम है वर्तने योग्य तो ये भाव अर्थ में हो गया, वृद्धियम बढ़ने योग्य ये भी भाव अर्थ में बढ़ता है तो बढ़ने ये भाव अर्थ में हो गया, पीछे भी जो है योग्य होता है कर्म भाव में से ही कोई होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया और तुक आगम कर दीजिए, इसमें कुछ विशेष है नहीं, वृह है क्या है ह्रस्व स्थिति के तुक कर दे वृत्यम बन जाएगा, नहीं सर तुक क्यों करना गलत न बोल दिया, वृत्यम तो है इसमें यह है वृत्यु है ही, यदि तुक आगम करने की आवश्यकता नहीं मैं गलत बोल दिया, ये वृत्यम अपने आप इसमें कुछ विशेष नहीं है, वृद्धियम में भी कुछ विशेष नहीं है, तो वृत्यम वृद्धियम ये इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस ये है क्या प्रत्यय हो गया है। पुगंत लोग पदस्थ यहाँ पर गुण प्राप्त था परंतु कंगति का निषेध कर दिया क्योंकि क्यप है, और री हलो न्यप से रिवर्णांत और हलंत धातु से पड़े तो वृत्यु हलंत है वृद्धु हलंत है, तो हलंत से परिहलोने से न्यप प्राप्त था इसको यहाँ पर निषेध कर दिया। यहाँ पर कृपि जो कहा है वह है कृपु सामर्थ्य, और कृपु सामर्थ्य में कृपु रोल से र को ल हो गया है, मैंने र को ल होकर के खिड़ी बन गया है, बस ये है इस चीज को समझना है। तो ये आप बोलेंगे फिर ऋकारोपद कैसा है, खिड़ी तो ऋकारोपद है, तो उसका उत्तर है कि पूर्वक्रा से दम पूर्व शास्त्र के दृष्टि में प्रशासन सिद्ध होता है और प्रशासन में पूर्ववर्ति प्रशासन सिद्ध होता है, तो इसके आधार पर जो क्रिपोरोला से जो रेफ हुआ है वह इसके दृष्टि में असिद्ध है, इसलिए वहां पर री दिखेगा तो रिकारोपद होगा। ये है आगे है ई क्या खन ई, ये लुप्त प्रथमांत निर्देश है, प्रथमांति का लुप्त हो गया है, च अव्यपद है, खन नकारांत पुमलिंग खन पंचमी व्यक्ति वचन है, क्या के अनुति आ रही है तो वे खन धातु पर क्या प्रत्यय होती इकार शांत जैसे होती और इकार जो है अंतादेश होता है, इकार भी अंत अन्न को हो जाता है जो है खन में जो अंत अलंत्यस्य जैसे वहां पर पीछे बताया था आपको कि हन में त कहाँ होगा, तो अलंत से ऐसे ही यहाँ पर ब्रह्म हत्या में स्वीकार शांत आदेशो भवती, तो खन है खने तुम योग्य चीज खेयम खोदने योग्य जो है वो कोई जो खोदने योग्य चीज है क्षेत्र खेयम क्षेत्र क्षेत्र यहाँ पर कर्म अर्थ में हो गया, खेयम में यहाँ पर कर्म अर्थ में है, तो खन है खन है और इससे माने इससे जो है ये क्या प्रत्यय हुआ और खन के न को ई हो गया है अलंत से, तो ख ई य आदि गुना कर दीजिएगा तो खे य सु अतोम अभिपुरुतखेयम बन गया, तो खनु अवधारणे इस धातु से क्या प्रत्यय हुआ है। अब आगे भ्रियो संज्ञायाम, भ्रिय यकारांत पुल्लिंग भ्रिय तद पंचमी विभक्ति एक वचन है, असंज्ञायाम आकारांत सिंह असंज्ञा शब्द सप्तमी एक वचन है, न संज्ञा की असंज्ञा तस्याम असंज्ञायाम में चतुर्थमास अनुवृत्ति क्या केंद्र की आ रही है। अन्वय अन्वय जो है सॉरी अन्वय तो क्या इसमें तो अर्थ नहीं हो जाएगा, यहाँ पर बस भ्री धातु पर क्या प्रत्यय होती असंज्ञायाम विषय, यहाँ पर जो है असंज्ञायाम में विषय सप्तमी है, असंज्ञायाम विषय संज्ञा विषय में विषय सप्तमी बुद्धिस्थ होता है, बुद्धि में स्थित होता है, तो असंज्ञायाम विषय भ्री धातु पर क्या प्रत्यय होती है भृत्या कर्म करा, भ्री धातु से क्या प्रत्यय होता है संज्ञा विषय को छोड़कर, फिर भ्री से क्या हुआ, फिर हस्वस्थिति से तुख से तुख हो गया, भृत्य बन गया भृत्य सु और सु आकर विषय भृत्य ये बन गया भृत्य कर्म कर तो पालन करने योग्य जो सेवक है जो भ्री धारण पोषण योग, तो पालन करने योग्य जो सेवक है उसको कहेंगे भृत्या कर्म कराह कर्म कर, तो भृत्य यहाँ पर संज्ञा नहीं है, संज्ञा अर्थ नहीं है, तो कर्म पालन करने योग्य ये अर्थ है। अर्थात कहने का भृत्य किसी संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष या जो संज्ञा है उसको नहीं कह रहा है, इसलिए असंज्ञा विषय में प्रत्यय होता है। आगे है मृजेर विभाषा, मृजे जकारांत पुल्लिंग मृज शब्द पंचमी युक्ति एक वचन है, विभाषा आकारांत पुल्लिंग विभाषा तथा एक वचन है, क्या क्या मृत्यु आ रही है, मृजेर धातु पर विकल्प न क्या प्रत्यय भवती विभाषा में विकल्प न परिमृज्य क्या हो गया परिमार्ग्य हम्यत हो गया, मृज धातु से परे विकल्प से क्या प्रत्यय होता है पक्ष में न्यत हो जाएगा से, तो परिमृज्य परि उपसर्ग है और मृज धातु से जो है यत प्रत्यय हुआ क्या हुआ तो मृज्य परिमृज्य हुआ, तो मृज शुद्ध हो परी है और मृज शुद्ध हो धातु है मृज उसका मृज हुआ है, क्या प्रत्यय के किप होने से मृजय बुद्धि से किप होने से मृजय बुद्धि से बुद्धि नहीं हुई है, प्राप्त को कहने के निषेध कर दिया है, और परिमार्ग जब नियत होगा तो परिमृज नियत है परिमृज यह, अब चजों को घूमे तो गित और नियत के परे थे, तो यहाँ पर नियत है गित और नियत चकार जब चकार को कवर्ग होता है, तो चका यहाँ पर जकार है उसको कवर्ग हो गया, तो स्थानीय को ग हो जाएगा, तो हो गया परिमृग परिमृग य, अब इस स्थिति में जो है मृग धातु को मृज वृद्धि से वृद्धि कर दिए, मृग धातु है ही तो मार्ज पहले भी कर सकते हैं वृद्धि, इसके बाद फिर जो है ज को ग कर दीजिएगा, तो परिमार्ज या परिमार्ग परिमृग य है मृग नियत है इसी लेकर जो मार्ज कर दीजिए परिमार्ग्य और फिर जो है जग होगा तो परिमार्ग्य सु आकर के परिमार्ग्य तो अर्थ हो गया परिमार्ग्य या परिमृज्य परिशोधन करने योग्य, आगे है आचार्य जी डकार कैसे बन रहे हैं डकार तजो को घिन्न तो बताया ना, जकार को गकार। अच्छा जी, मैंने घित और नेत, तो यहाँ पर नेत पड़े है ना, तो चबर चबर और जकार को चकार और जकार को कवर्ग हो जाता, तो स्थान बता रहे की ज को क हो जाएगा, ज को ग हो जाएगा। तो अब वैसे समय हो गया है, अब आगे जो है बड़ा सूत्र आ रहा है, तो अब कल पढ़ाएंगे। और बस कभी ऐसा हो तो आप दोनों में से कोई भी कॉल कर लिया कीजिएगा, कभी भी मैं भूल जाए भूल से तो कॉल कर लेंगे। मंत्र पाठ, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है। आचार्य जी, शास्त्र नमस्ते।